Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa. Mówi Zofia Sylwin. Zapraszam na nocne, mocne granie w Trójce i wysłuchanie koncertu zespołu Negatyw. Po wydaniu płyty Pachatares w 2002 roku grupa zagrała bardzo, bardzo wiele koncertów po całej Polsce i wystąpili również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam. Negatyw w Trójce. Przed siebie i mówię mnie do siebie. Chcę być zdrowy, chcę być twardy, chcę być zdrowy, chcę być twardy, chcę być zdrowy, chcę być twardy, chcę być zdrowy, chcę być twardy. Lubię was. Thank you. Bardzo dziękujemy. Na dworze tak ciepło jak tutaj. Następna piosenka. Nie będziemy jej zapowiadać. Dziewczyny, nie palcie marihuany. Dziewczyny, nie palcie marihuany. Gdy miałem lat 6, piaskownicy, zamki budowałem i jeździłem swoim samochodem. Bajki oglądałem. Dziewczyny, nie palcie marihuany. Dziewczyny, nie palcie marihuany. Miałem lat 16, rowerem po mieście jeździłem, kamieniami w reklamy rzucałem, szkołę olewałem. Dziewczyny, nie palcie marihuany. Dziewczyny, nie palcie marihuany. Mam 20 parę lat i chcę tego, czego ty nie możesz mieć. Teraz mam 20 parę lat i chcę tego, czego ty nie możesz mieć. Dziewczyny, nie palcie marihuany. Dziewczyny, nie palcie marihuany. Dziewczyny, nie palcie marihuany. Dziewczyny, nie palcie, nie palcie, nie palcie ja. Nie palcie marihuany. Szkoda, że nie mamy piwa. Mleko. Wow. sen po takim jakim człowiek nigdy nie pamięta, kiedy był zły. Śpi, śpi, a ja czekać będę, gdy wstaniesz. Pójdziemy gdzieś daleko, pójdziemy gdzieś po mleko. Do tej piosenki nakręciliśmy za 300 zł teledysk. I ona umożliwiła to, że możemy się z wami spotkać. We'll be right back. ktoś mnie obserwuje i patrzy na mnie i mówi, że mnie lubi. Bardzo, bardzo dziękujemy. metrowej bramie. Puste butelki papierosów, niedopałki. Księżyc świecił zbyt jasno, by rozmawiać o wszystkim. Czarne samochody w ciemnej dzielnicy. Ty gonisz mnie, a ja uciekam. To nie ty, to nie ja, to kto zabił ją? Ty gonisz mnie, a ja uciekam. To nie ty, to nie ja, to kto zabił ją? Starsze panie z okna patrzą na mnie. Co dzisiaj będę robił? Z kim pójdę dzisiaj spać? Byłem nieraz w twojej głowie, doskonale wiem. Co czujesz, co myślisz? Tego nie wiem. Ty gonisz. Dzięki. Ja mam tak spłacone włosy i tak sobie wyobrażam, jak wyglądam to po prostu. Darek mówi, że jak Zenek ze Złotopolskich. pytam, nie rozumiem. Zawsze chciałem dobrze wiedzieć. Spójrz książeczkę, którą piszę. Czego chcesz, powiedz mi. Przytul mnie. Tak. Proszę. Przytul mnie. I znowu zagram na gitarze, chociaż bardzo rzadko mi się to zdarza. jestem. Ja jestem. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki. Dziewięćset siedemdziesiąty ósmy. Tak się piosenka będzie następna nazywała. ja nie będę nigdy sam. Nawet jeśli ty chcesz. Bardzo dziękuję. Dzięki. Zaczarowany świat i ty. Dzisiaj ja Nie będę mówił nic, będę słuchał was. U twoich stóp dziewczyny tańczyć chcą. U moich stóp manekiny klęczą. Zaczarowany świat i ty. Zaczarowany świat i wszyscy w nim. Zaczarowany świat. Co za publiczność! Co za zespół! Tyle razy to mówię. Negatyw. Myślę, że zespół bardzo pięknie dziękował. Ja w imieniu zespołu dziękuję, bo przyjęcie jest rzeczywiście kapitalne, fenomenalne. Jest mi bardzo miło. Zespół to słyszy. Wiem, że jeszcze mają coś w planie. Negatyw! Bardzo dziękujemy. Chciałbym coś powiedzieć, ale nic mi do głowy nie przychodzi. Jakoś tak wstydzę się chyba. Myślałem, że zapomnę gdzieś zostawić myśli swe, byś mogła na chwilę być. Zostawić myśli swe, byś mogła na chwilę być. Tak naprawdę ze mną nie dzieje się nic. Tak naprawdę ze mną nie dzieje się nic. Tak naprawdę ze mną nie dzieje się nic. Tak naprawdę ze mną nie dzieje się nic. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Jesteśmy dla siebie przeznaczeni. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Jesteśmy dla siebie przeznaczeni. dniu. Tak naprawdę ze mną nie dzieje się nic. Tak naprawdę ze mną nie dzieje się nic. Tak naprawdę ze mną nie dzieje się nic. Tak naprawdę ze mną nie dzieje się nic. Nic. To był koncert zespołu Negatyw, nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przez Wojtka Przybylskiego, przygotowany przez Zofię Sylwin, a retransmisję przygotowała Magda Trzaska. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek.